mei, dar trec frumos, căci am trăit prin adevăr. Mă uit în urma mea și văd doar binecuvântări. Povața voastră a rodit ce-a semănat în noi, așa frumos a înflorit. N-a fost ușor, dar noi am crezut în Dumnezeu. În voi s-a oglindit Iisus, tablou acesta nu niciodată n-am să-l